Welkom iedereen bij IT-Bende 310 van 15 mei 2015. In de box hangen Witold Kupinski, daar punt. Bart van Klaveren. Yo, ben er! Luc Sala, hij is er ook. Als gast hebben we Dirk Hoving. Om iets heel ingewikkelds uit te leggen, of misschien niet. Maar er zijn nieuwe initiatieven in gang om... Ik noemde het voor de podcast, noemde ik het blockchain technieken toe te passen, zoals Bitcoin, om programma's te kunnen runnen over meerdere soort peer-to-peer sites enzovoort. En misschien munteenheden daar aan te koppelen. Dirk, wat is jullie initiatief? Of waar zijn we mee bezig? Maar in 2006 is Mates even opgericht door David Irwin. En hij kwam uit de computerindustrie, werkte heel veel met servers. En daar kreeg hij eigenlijk een beetje het idee dat in het internet dat eigenlijk de centrale server gewoon heel veel problemen oplevert. Mm-hmm. Wat hij toen dacht van een bepaalde visie van eigenlijk moet die centrale server eruit en moeten we het internet gewoon volledig peer-to-peer maken. Mm-hmm. Wat Mates heeft is gewoon heel kort, is een gedecentraliseerd internet zonder servers. Mm-hmm. En ja, daar komt heel veel bij kijken en inderdaad, er komt ook bijvoorbeeld munteenheden bij kijken en... veel meer. En dat is eigenlijk een heel uitgebreid iets wat eigenlijk het hele internet compleet herdefinieert. Maar we moeten alsnog natuurlijk ergens code draaien. En die draait dan op alle clients, net als bij Bitcoin en dat soort technieken. Ja, zeg maar van wat je doet als client, wat je kan doen... naar het netwerk is dat je bijvoorbeeld harde schijfruimte beschikbaar stelt. En die harde schijfruimte op jouw eigen computer, die wordt gebruikt voor het gehele netwerk. Om het hele netwerk in stand te houden. Dus daar kunnen bijvoorbeeld websites op gedraaid worden. Of andere personen kunnen tegen betaling jouw harde schijfruimte gebruiken. Kunnen we dat nu allemaal installeren? Nee, dat is nog niet live. Dus er zijn een aantal testfases. En ze gaan binnenkort de laatste testfase in. En de verwachting is dat dit jaar uiteindelijk ook echt live gaat voor iedereen. Oké, dan kunnen we kunnen munteenheid toepassen en we kunnen code runnen en we kunnen harddiskruimte beschikbaar stellen. Onder andere, ja. Ja. Dus wat deel wordt van het netwerk is de SafeCoin. En de SafeCoin is een soort geldeenheid. Je kunt het een beetje vergelijken met de Bitcoin in de zin dat het ook een cryptocurrency is. Met die SafeCoin kun je tegen betaling of kun je bijvoorbeeld harde schijfruimte van andere mensen kopen. En straks ook bijvoorbeeld computerkracht of bandbreedte. En als ik er dan, want wij hebben het hier altijd over security en alles wat fout gaat in IT-land onder andere. We zien bijvoorbeeld Java runtime grote security risico zijn. Daar draait code in die dan de onderliggende lagen kan benaderen. Nu gaan jullie ook een soort Java engine bouwen. Is dat dan niet net zoveel risico of zijn jullie slimmer dan Adobe? Ik heb een natuurkundige achtergrond en ik handel in bitcoins. Ben een aantal maanden geleden bekend geraakt met Mateshave en in die zin weet ik nog niet alle details in helemaal perfect. Wat wel zo is stukken code worden niet op je eigen harde schijf opgeslagen, maar die worden wel encrypt op je eigen harde schijf en die worden over de wereld verdeeld opgeslagen. Mm-hmm. Dat betekent dat niemand erbij kan behalve jijzelf. Dus je moet echt de sleutel hebben en de code hebben om daar zelf bij te kunnen. Ja, maar dat zou dus nog steeds kunnen betekenen dat als ik in mijn afgeschermde code iets run, dat die mijn code die afgeschermd is, mogelijk de onderliggende laag zou kunnen door een fout of zo zou kunnen benaderen. Net als in Java, in de JavaScript runtime. Of in de Java runtime ding. Even kijken, ik zie het probleem niet helemaal. Als iedereen op zijn eigen computer in de taskbar zo'n stuk code draait, waarom is dat safer dan de Java runtime? Wat gaat er fout met de Java runtime? Is dat omdat dat... De onderliggende wordt er redelijk veel meegehackt en redelijk veel fouten of lekken of dingen benaderd. Dus als jij een deel van je harddisk beschikbaar stelt en er zit een programmeerfout in, dan kan het toch het hele netwerk compromisen. Oh, in die zin. Nee, ik bedoel, dat zijn grote risico's waardoor het kan mislukken, zou ik maar zeggen, jullie project. Ja, in die zin zeg van ik weet niet precies waar die Java runtime hacks vandaan komen en hoe dat precies werkt. Wat wel zo is bij Mateshaven, is compleet gedecentraliseerd en je kunt er wat dat betreft niet bij. En ik verwacht niet dat ik verwacht dat dat soort problemen gewoon ondervangen worden. Ja, jongens, mag ik het even wat filosofische trekken? Dit is dus weer een stapje aan delen, of niet? Delen van harddiskruimte, delen van computertijd. Ja, absoluut. Alles, ja? Vroeger hadden we allemaal een kleine huiscomputertje, dit of dat. En nu langzamerhand zijn we via distributed processing, eigen pc, netwerken, toen kwam internet. We delen steeds meer. Ja, dus eigenlijk, Dirk, ben jij een soort neo-cybersocialist. Een beetje wel, zeg maar, van dat is wel de richting, denk ik, die de wereld, wereld opbeweegt. Dat is mooi, dat socialisme natuurlijk, hè, maar dat heeft ook een nadeel. En het grote nadeel van cyberspace is voor mij dat het uiteindelijk vervlakt. Ja, dat het individu ondergaat in het totale delen. Hè, en dat zien we nog niet, we zitten in een soort overgangsfase, dus als jij de auto deelt met een ander, dan natuurlijk wel leuk, maar uiteindelijk lijkt het dat we dus allemaal deelauto's hebben, die zien er allemaal hetzelfde uit, en we kunnen ook gelijk overstappen, maar we delen auto's, we delen harde schijven, we delen werkplekken, hè, dus het idee dat een bedrijf nog een eigen kantoor moet plekken moet hebben, is natuurlijk ook onzin. Over 5 jaar ga je gewoon naar de hoek van de straat en daar is een soort standaardkantoor, als je dan nog naar een kantoor wil. Ja, dus kortom, het wordt één grote vervlakte zooi. Ja? Nou is het nadeel van die vervlakking, en dat hebben we in het communistisch systeem gezien, dat de identiteit, de eigenheid, het creatieve, het individuele verdwijnt. Alles delen betekent opgaan in het sociale. Hè? Denk even aan het communistische model, waar mensen die daar stiekem rijk werden. Maar het idee was allemaal gelijk en allemaal evenveel rechten en plichten en leuk en zo. Maar hier is de muntheid en ik moet de harddiskruimte van Dirk, die moet ik kopen. Ja, dus, zeg maar van in die zin zeg maar van, ik denk dat socialisme een beetje te ver doorgetrokken is. En ook die complete vervlakking zie ik ook niet gebeuren. Ja, er zal bepaalde vervlakking. Nee, maar ik trek het dus helemaal door naar het eind. Hè? Dat dit soort ideeën die je nu hebt, dat is leuk. En dat, net zoals als Uber, samen taxis delen en resources delen. En we zitten al op internet en we doen al aan de cloud. Cloud is ook een socialistisch systeem. Leidt uiteindelijk, een beetje extreem gezet, dat we allemaal nog maar één taal spreken. Of dat nou Chinees of Engels is, mag je erover twisten. En we hebben maar één waarheid en die heet Wikipedia. Nee, ik denk dat er nog steeds ruimte is voor individuele bijdragen en individuele verschillen. Ook in zo'n systeem waar alles op elkaar aangesloten is. Ja, dat is. Ik zie dus dat gevaar. Dat als we alles delen en iedereen toegang heeft tot alles, dan ja, wat blijft er dan nog? Wat blijft er nog te doen voor onze individualisten? Het is natuurlijk. De mens is pas sinds ongeveer 11.000 voor Christus of zo individualistisch. Hè? Mm-hmm. Daarvoor leefden we in de stam en tot 1100 na Christus, als je een kunstwerkje maakte. Dan dacht je, dat komt van God, dus die zet je naam er dan niet bij, niet? Hè? Als we nu even op deze techniek, die dus aankomt, dan krijgen we dus dat we hele clouddiensten misschien niet meer nodig hebben. Is dat uiteindelijk wat jij dan verwacht? Nee, het is weer een stap verder, toch? Ik weet niet of het verder is. Het is weer een stap verder. De cloud is nog op een systeem waar je dan bij aangesloten moet zijn, zou ik maar zeggen. Maar dit gaat nog een stap verder. Klopt, ja. Ook op papier. Ja. Ja. Ja, zeg maar, van, de cloud zoals het nu gebruikt wordt, is dat een gecentraliseerd systeem. Bijvoorbeeld Google heeft een aantal servers staan die... Of Apple heeft een aantal servers staan die is cloud fungeren en waar alle gegevens centraal staan opgeslagen van iedereen. Maar je ziet die trend. We hebben het met wifi gehad, iedereen eigen wifi en nu gaan we die wifi delen. Het idee wat die sociale wifi dan is, dat je door de straat loopt en overal is wifi, want iedereen heeft wel zo'n dingetje staan. Dus we gaan naar een totaal sociaal systeem. Ik vind dat heel mooi, hè, want het heeft allerlei duidelijke voordelen. We besparen geld, we besparen afhankelijkheid van grote bedrijven. Het is allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk is het wel een pad waar we naartoe gaan, waarvan je zegt, nou, waar zijn we over 100 jaar? Waar is mijn identiteit dan nog? Want alles heb ik gewoon lekker uitgedeeld aan iedereen. En mijn spullen staan wel ergens, maar waar weet ik niet, wat zal wel goed zijn. Maar zeg maar, als ik aan socialisme denk, dan denk ik van wel zeg maar van aan iets waar alles gedeeld wordt en waar iedereen gelijk is. En zeg maar van zoals ik de toekomst voor me zie, is dat niet een wereld waar we heen gaan. En, je denkt dat mensen allemaal verschillende dingen op hun systeem gaan zetten. Je beseft niet dat de helft van de Facebook boodschappen geclassificeerd kan worden als waar ben ik nu en wat doe ik nu? Ja. De papieren revant van die stapel station. Ja, laten we dan even zeggen, want we hebben dus een afgeschermde omgeving die uniek is voor mij in het MateSafe systeem. Maar kan ik ook... ook, want Luc schrijft boeken. En kan hij dan ook een boek publiceren via dit systeem? Kunnen mensen er dan bij? Of is het... Ja, het is zo zeg maar van je hebt private data en je hebt public data en je kunt ook een boek publiceren die dan voor iedereen beschikbaar is. Nee, maar begrijp en op die manier, het mooie daaraan is ook dat je daar ook zelfs geld mee kan verdienen. Omdat als dat boek veel gedownload wordt, betekent dat jij relevante data aan het netwerk levert. En het netwerk beloont je daarvoor met safecoins. Dus je kunt dus ook... Ik zie de voordelen duidelijk, dat het heel, heel, heel nuttig is en dat het allerlei besparingen kan geven, ook ecologisch. En dat we beter met de resources opgaan en een later lagere CO2-blueprint, al dat soort dingen. Ik wijs alleen over als je dit soort ideeën veel verder doortrekt en die trend zie ik het. We gaan gewoon allemaal die kant uit, we delen bijna alles. En dan uiteindelijk, wat ontstaat er dan? Gaan we terug naar een socialistisch systeem waarbij eigenheid alleen maar bestaat dat jij denkt dat je in jouw omgeving bijzondere dingen doet. Dat denken we allemaal op onze Facebook. Maar die mannen van Facebook die daar statistieken van maken, dat zeg ik, die weten gewoon 50% is zinloze informatie over waar mensen zijn en wat ze delen. En een kwart is misschien datinginformatie. En dan voor de rest maken we ook nog 100 miljoenen of miljarden foto's die ergens slaan van hetzelfde onderwerp. Maar als we nou naar deze techniek kijken, we zagen deze week Nasdaq gaat een blockchain techniek toepassen, gebaseerd op Open Assets protocol. Ze gaan dus eigenlijk gewoon innovatie plegen op dat punt. Dus we zien zelfs dat de Nasdaq dit soort technieken gaat toepassen. En ik praat nu al de hele tijd over blockchain, maar wat is nu het grote verschil tussen blockchain en wat MateSafe biedt? Ja, zeg maar van de blockchain is eigenlijk is een database. Sorry. Is dat de achtergrond? Mute even de microfoon, anders wittelt. Ja. Dit is Wittelt op de achtergrond. Hey Martin, je Wittelt om het even. Hey Martin, je Wittelt even. Daar. De blockchain is een... Kunnen we verder of... Het hoort bij onze rommel. Het hoort allemaal bij hoor. Oké. Wacht even. Roep maar. Ik ga verder. Ja, wat een blockchain is... Een blockchain is een database. En in die database staat de volledige transactiehistorie van iedereen. Dus alle transacties die over de hele wereld hebben plaatsgevonden van iedereen. En hoe dat gebruikt wordt, is dat die blockchain heeft voor elke node in het netwerk. Iedereen heeft een kopie van die blockchain. En die kopie die wordt gebruikt om te valideren of de transacties die daarna plaatsvinden, of die correct zijn, of die gedaan mogen worden. En dat is zeg maar van de oplossing voor het zogenaamde double spending probleem. Zeg maar, als jij een mailtje wil versturen, dan kun jij gewoon een carbon copy naar iemand anders sturen. Dus, maar met geld is dat een beetje lastig. Als jij 10 euro wil versturen naar iemand, dan wil je niet nog een keer die 10 euro ook naar iemand anders kunnen versturen. Dus die blockchain die wordt gebruikt om alle transacties bij te houden. En als ik het al naar iemand anders heb gestuurd, dan kan ik het niet nog een keertje weer naar nog een andere persoon sturen. En iedereen houdt een kopie bij van die database om te valideren of dat ook daadwerkelijk goed gebeurt. En wat Madesafe doet, is dat ze zonder blockchain, dus zonder die gedecentraliseerde database, dat double spending probleem oplossen. Dus je hebt geen gigantische database van meerdere gigabytes en op een gegeven moment meerdere terabytes nodig om te valideren of ook die transacties mogen plaatsvinden. En het werkt op een andere manier met buurcomputers die valideren of dat klopt. Dus in die zin is het ook, als die SafeCoin is ook echt volledig anoniem. Je kunt het eigenlijk bijna meer met cash vergelijken, dus echt digitaal cash. Maar hoe veilig, waarom is het veilig? Omdat je een bepaalde... Maar Dirk, maakt het gebruik van ring signatures? Nee. Nee, wat er gebeurt is dat er op een random wijze worden er 32 buurcomputers aangewezen. Dus jij logt aan op het netwerk. Mm-hmm. En dan komen er door het netwerk worden 32 echt op complete random wijze worden er 32 buurcomputers aangewezen. En als jij een transactie wil doen, dan gaan die 32 computers om jou heen gaan valideren of die transactie klopt. En dan moeten er 28 uit de 32 moeten op dezelfde conclusie uitkomen. Maar wat je zegt dat het volledig anoniem is, ja. Maar is dat dan? Is het anoniem op de manier zoals iedereen denkt dat Bitcoin ook anoniem is, wat dus totaal niet waar is, omdat er wordt niet zeg maar letterlijk je naam bijgezet, maar wel een vaag Bitcoin adres, of is het ontraceerbaar anoniem? Ja, het is ontraceerbaar. Je kunt nog de stap daarvoor kun je nog terugzien, mm-hmm. Maar die wordt er. Dus zodra je twee stappen verder bent, dan is het compleet weg. Maar in hoeverre verschilt het dan van Monero? Sorry mensen, de luisteraars zijn nu al gelost. Bas, welkom. Oh, sorry. Yeah. Ik had Bas uitgenodigd omdat er is ook een andere techniek. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitschrijven. Ethereum? Ethereum of ja, hoe het ook. Wat eigenlijk wel een blockchain is met code en ook eigenlijk dezelfde, in mijn oog aan de rand kijkend, Madesafe-achtige parameters of effecten heeft. Dus we zien allerlei dit soort systemen ontstaan. Het is natuurlijk de vraag, want we krijgen dus toch niet één systeem, Luc, maar we hebben er nu al twee. En het gaat mogelijk nog veel verder. Dus ja, want jij had er nu een nieuwe term bij die waar ik nog niet van gehoord heb, maar mogelijk luisteraars ook niet, Bas. Dus misschien kan je dat dan toelichten. Welke nieuwe term? Monero, ja, dat is dan weer een variant. Volgens mij heeft Monero meer weg van Bitcoin dan van Madesafe. Maar Monero, ja. Die maken volgens mij gebruik van ring signatures. Dat betekent eigenlijk dat je zeg maar met z'n allen een sleutel hebt die zeg maar onderdeel is van een grotere sleutelbos. En als er een betaling moet worden gedaan, dan doe je dat als het ware. Dan wordt dat vanuit die sleutelbos gedaan, maar het is voor buitenstaanders niet na te gaan wie van die sleutelhouders dat heeft gedaan, zeg maar. Oké, ik ga het weer even breder trekken. Dus dit soort initiatieven gaan richting uit van meer sociaal, meer delen. Maar aan dezelfde tijd zeggen ze, maar wacht even, ik wil het wel veiliger. Ik wil niet dat mijn gegevens op straat liggen of dat anderen erbij kunnen. Dus er is zowel een trend naar veiligheid als naar sociaal. Ja. Nou ja, kijk, gezien in het licht van de bankensector die alles nogal verpest heeft, is het ook moeilijk mogelijk om een andere richting op te gaan. Is het mogelijk of moeilijk? Nou ja, ik bedoel, laat ik zo zeggen, na wat er de afgelopen 6-7 jaar gebeurd is, is het moeilijk om een andere richting op te gaan. Ik bedoel, die initiatieven zijn ontstaan omdat de bankensector gewoon zichzelf eigenlijk een beetje voor schut heeft gezet, om het zo maar te zeggen. Dus ik bedoel, veiliger bankieren, daar is sowieso altijd een noodzaak naar. Maar ook meer anoniem bankieren natuurlijk, want de bankiers... Hey, daar hadden we een heel goed systeem voor, dat heette contant geld. Ja, voor het duik het helemaal mee eens, maar dat probeerden ze overal weg te jagen nu. Hè? Gewoon even in de praktijk, dat hier van de week een meisje wat dan een bijstandsuitkering heeft. Ja. En die moest dan, en daar komen ze dus de boekhouding in. Wat deed dat meisje vroeger? Die ging naar de Albert Heijn en dan kocht ze weer voor €7,20 en voor €2,30. Mm-hmm. En daar had ze eigenlijk ongelofelijke lijsten van wat ze dan allemaal uitgaf. Mm-hmm. Terwijl de oplossing heel simpel is. Wat was het probleem? De bijstand zei, ze ging dan niet alleen bij Albert Heijn kopen, maar een of andere dure supermarkt. Oké, ja. En dan zei de bijstand, hoe kan iemand met zo'n bijstandsuitkering, ze eet dan macrobiotisch of zoiets, weet je wel, allemaal heel duur. Oh, dan ging ze zeker naar de markt. Juist. En dus ja. Ik zeg, meisje, los dat nou toch op? Mm-hmm. Ja, dan betaal je toch gewoon met contant geld? Ja, zei ze, maar bij die supermarkt, die heet geloof ik Q-markt of zo, kan mm-hmm. je alleen nog maar pinnen. Oh, god. Ja. Ja, de markt, denk daar is het betaald van contant geld, wat dus veel makkelijker voor haar zou zijn, want dan kan de bijstand niet zien dat ze sla koopt van €2,50 per borstje in plaats van, noem maar wat. Yeah. Want daar was dus kritiek op, van hoe kunt u van dat weinige geld, en dan wilt u toch een nieuwe kachel hebben, omdat u in de kou zit, nee? Want u eten die. Ja, maar dus dat idee Ik vind het heel triest, ik heb dat ook een paar keer meegemaakt in Amsterdam, toen wou ik een koffie afrekenen en dat kan ook niet meer contant. Nee. Alleen het probleem was, ik was zo flabbergasted dat ik uiteindelijk maar gepint heb. Maar achteraf dacht ik van, ik had op staande voet gewoon weg moeten lopen. Ik bedoel, wat is het voor onzin? De wet zegt dat de contante betaling moet worden geaccepteerd tot een bedrag van zoveel en niet in stuivers. Ja. Maar dus we krijgen een trend waarbij dat... Ja, maar mag ik even zeggen, we krijgen toch dan binnen MadeSafe ook maar één munteenheid? Of zijn we dan niet dezelfde als die koffiebar? Of krijgen we straks 5 munteenheden binnen het MadeSafe systeem? MadeSafe zal in principe runnen op één coin, een safe coin. Die coin moet dan wel weer geaccepteerd worden door een supermarkt. Dus dit is niet zomaar inwisselbaar voor euro's. Maar er moet wel bepaald protocol zijn om die safe coin te ontvangen bij een supermarkt. Maar die coin is wel echt bedoeld om ook mee te betalen. Het is niet als een interne munt bedoeld, zeg maar. Het is als een interne munt bedoeld. En we moeten wat dat betreft gewoon afwachten waar het heen gaat. Mm-hmm. En wat wel zo is, omdat het volledig anoniem is, is het afwachten wat de overheid daarmee doet. Want die wil ook belasting vangen. Ja, het is niet traceerbaar. En in die zin, zeg maar, verwacht ik niet dat een... het globale betalingssysteem gaat over. Nou ja, maar in feite heeft de overheid nu toch al die situatie met contant geld. Klopt, en daar willen we het ook helemaal niet van. In principe is het niks nieuws. Ik ging nu Dirk's harddisk kopen, tenminste ruimte op zijn harddisk, deze safe coins. En dus eigenlijk een soort monopoliegeld. Dan is het toch niet meer... eerst moest ik dat bij Amazon kopen, die ruimte, of bij Google, of bij Dropbox, of whatever. Ik moest eerst ergens anders ruimte kopen voor echte euro's. En nu kan ik het voor fake money kopen. Dat is dan toch ingewikkeld voor de overheid. Ja, maar totdat de overheid dus zegt, wij willen ook even een uitdraadje hebben. Maar Dirk, is het niet zo dat als jij, zeg maar, jouw harde schijfruimte beschikbaar stelt en ik doe het ook... dat we in dat opzicht, zeg maar, gelijk staan. Dus zeg maar klopt. Ik mag gebruik maken van jouw ruimte, jij van mij. En op die manier betaal je elkaar. Dan zouden de gegevens moeten verdwijnen. Die zouden niet alleen in wederzijdse aanspraken, maar die zouden ook moeten verdwijnen uit het hele systeem. Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk wel. Kijk, hoe meer je, zeg maar, bij dit soort systemen ook harde schijfruimte uitwisselt, et cetera. Er is wel een bepaalde noodzaak, zeg maar, om zeg maar, ja, onkosten te verrekenen, om het zo maar te zeggen. Maar het probleem is natuurlijk wel dat als dat systeem om onkosten te verrekenen ook weer openbaar is en door iedereen leesbaar, dan krijgt zeg maar, de buitenwereld nog meer inzicht in je privéleven. Ik bedoel, als iedereen kan zien waar ik mijn gegevens opsla, dat wil je niet. Dus in feite... Maar dat kan niet, hè. Dat is wel geanonimiseerd en ontraceerbaar waar jij je gegevens opslaat. Ja, maar daarom bedoel ik ook te zeggen van, het is geen onnodige anonimiteit, het is noodzakelijke anonimiteit. Absoluut. Absoluut. Maar de overheid gaat hier toch niet in mee, jongens. Dit systeem van wederzijds verrekening, dat heet geloof ik LETS, L-E-T, we hebben in Amsterdam Noppes, maar heel wereldwijd heb je bartersystemen en dat soort dingen. De overheid is er in alle gevallen tegen, want ze kunnen geen belastingheffing doen. Ze weten niet meer wat het geld is. Ze zijn bang voor zwart geld. Dus de overheid zet daar gewoon de streep door. En je zegt, nou meneer, u kunt... Nou, dat is niet helemaal... We willen daar last van. Het is nu al vaak zo dat als jij als privépersoon zaken doet. Hè, het is net als wanneer je op de rommelmarkt staat. In principe hoef je over jouw rommelmarktwinst van een paar honderd euro... hoef je in principe niet een aparte bedrijfsboekhouding te gaan bijhouden, zeg maar. Kijk, het wordt natuurlijk... Je hebt nooit rommelmarkten georganiseerd, of wel? Nee, dat wel, hè? Ik heb 150 PC dumpdagen georganiseerd. Maar dat is geen rommelmarkt meer. Ik bedoel, nee, maar daar kwamen mensen allerlei spullen aanbieden. Ja, en na een tijdje, na 50 van die PC dumpdagen, en er werd echt heel veel geld omgezet, en de HCC-dagen, je kent dat nog wel, kwamen er van die hele ploegen, die kwamen met vier busjes en mannen in uniform. Ja, Kijk, het hele punt is natuurlijk, het gaat erom, hè, is het hobbyisme of is het professioneel? En als het professioneel wordt, ja goed, dan zullen ze wel manieren gaan verzinnen om ook belasting te gaan heffen. Maar het punt is natuurlijk ook... Is Ethereum hobbyisme? Of is het... Ik bedoel, ik kom mij professioneel... Er is geen wettelijk onderscheid, jongens. Ja, je kunt het niet zo zeggen. Dat is, kijk, het punt is, Ethereum heeft vorig jaar een crowd sale gedaan. En toen hebben ze weet ik hoeveel miljoen opgehaald. Dus in dat opzicht is het niet meer hobbyisme. Maar ze hebben anderhalf jaar geleden beloofd dat de 1.0 versie heel snel zou gaan uitkomen. Maar we zijn nu anderhalf jaar verder. Dus ja, in dat opzicht zou je misschien weer kunnen zeggen dat het... Dat ze op dat moment nog niet zo professioneel waren in hun voorspellingen, zeg maar. Ja, maar er is, jongens, dus juridisch toch geen onderscheid of je nou heel klein iets verkoopt of je iets groots iets verkoopt. Een paar jaar geleden was het zo, hadden ze op een gegeven moment uitgevonden dat iedereen die massage aanbood, dat die Buma stemrechten moest betalen. En iedereen kreeg dus een rekening van, weet ik wel, 76 euro per half jaar of zo, voor die Buma stemrechten. Ook mensen die één keer per jaar een advertentietje zetten. Ik bedoel, de overheid kan daar geen rekening mee houden. Die kunnen hoogstens zeggen, als u minder btw dan zoveel per jaar afdraagt, dan hoeft het niet. Maar het idee van, nee, ik ben nu hobbyist en ik ben nu... Als je ergens op een markt staat, dan komt de warewet langs. En zelfs op Koninginnedag, bij wijze van spreken... Kijk, dat de warewet langs komt, dat vind ik helemaal niet zo'n raar iets. Ik bedoel, er worden gewoon mensen ziek als je het verkeerd... Als je de dingen verkeerd bereidt. En dat gebeurt nog wel eens op een rommelmarkt. Maar ik snap heel goed dat een overheid zegt, ja, mensen zijn als hobbyisme. Ik bedoel, de hoeveelheid overheid die je krijgt, als je dat allemaal moet gaan bijhouden, ja, is... Dat is een rationeel argument, maar de overheid, ik heb de overheid nog nooit horen zeggen, van laat maar. Nee, om praktische redenen wordt er op Koninginnedag niet bij iedereen gecontroleerd. Ja, maar dat bedoel ik, dat vind ik ook heel logisch. Dat is een praktische beperking, niet juridische. Maar als we dus MadeSafe krijgen, dan komt daar mogelijk dus een dat soort acties vanuit de overheid richting MadeSafe op. En absoluut. Maar wat denk jij daarover, Dirk? Dan is dat dan, wat gaat er dan gebeuren? Zeg maar van, ik denk inderdaad dat er wel een conflict gaat ontstaan tussen een belastingstaat en de vrijheid van de mens. Dat er belastingstaat eigenlijk, ja, dat zie je over de afgelopen tientallen jaren zie je dat ook, zeg maar, dat de belastingstaat steeds verder wordt doorgevoerd. En ik denk ook met verdere automatisering dat dat ook steeds verder wordt doorgetrokken. Zeg maar van, als we kijken naar het rommelmarktvoorbeeld van net. Is het nu niet haalbaar voor de Belastingdienst om op dat soort activiteiten belasting te heffen? Maar als er op een gegeven moment gewoon allerlei algoritmes geschreven zijn en het geld wordt digitaal overgemaakt, met op een manier dat rendabel is. En dan zal de Belastingdienst daar ongetwijfeld ook bij aankloppen. Dat is het verhaal van big data. Even dat voorbeeld van die mevrouw die dus al die uitgaven moest doen. Ja, die deed wel eens in het geheim een massage. En nou kun je dus uit haar girorekening, al die dingen kon je zien dat op een gegeven moment had ze geen geld meer. Mm-hmm. Ja? En had ze toch iets gekocht. Dus ergens moet dat geld vandaan gekomen zijn. En daar hebben ze een algoritme voor bij de bijstandsdienst of de UWV, hoe dat heet. Ja? Om dat uit te zoeken. Dat er dus ergens plotseling een signaal komt van, hey, die mevrouw geeft iets uit wat ze niet kan hebben. Ja, en dat zijn dingen die denk ik... Doen ze ook met kentekenplaten. Ja, precies. En dat zijn dingen die steeds verder worden doorgetrokken. Okay. En in die zin, zeg maar, van op MadeSafe is straks echt is technologie die straks echt compleet geanonimiseerd is. En waar dat soort activiteiten niet meer traceerbaar zijn. Maar je moet... In die zin, zeg maar, van kun je niet... als je op een gegeven moment op het MadeSafe-netwerk zit, is het niet traceerbaar. Maar het is wel lastig om dat echt in de hele maatschappij te gaan integreren. De mevrouw van Luc die koopt natuurlijk wat met haar MadeSafe munten, koopt ze wat. Wat de overheid dan zegt, hoe kan ze dat kopen? En kan ze dan zeggen, dat heb ik gekocht. Maar ze kunnen het niet zien. Ze kunnen toch zien dat het niet zien is? Ze kunnen niet... Ja, dat hangt er van af. Als ze kunnen zien, zeg maar, bij een webshop die MadeSafe coins accepteert dat gekocht is door die persoon, dan kunnen ze het zien. Een webshop zal het moeten opgeven, neem ik aan. Absoluut, absoluut, absoluut. En dat is het hele punt. Dus ik verwacht dat lastig is om de MadeSafe coin daarin te integreren. Ja, maar als Silk Road, weten jullie wat Silk Road was? Mm-hmm. Ja. Ja, nou, Silk Road was ook zo'n organisatie, daar kon je dan via de achterdeur inkomen en dan kon je met bitcoins of wat dan ook, kon je allerlei dingen kopen. Het probleem was alleen dat ze daar diploma's verkochten, drugs, kinderporno en allerlei hele foute dingen, ja? Dat kon dan via Silk Road, dat is dus platgelegd. Maar daar bleek dus dat probleem van, je kunt een fantastisch systeem hebben, maar dat kan ook op een zo'n verschrikkelijke manier fout lopen. Niet alleen vanwege belastingontduiking, maar ook omdat je dus gaat anonimiseren. En dat wil de overheid niet. En klopt. In toenemende mate hebben wij toch staatssecretarissen en ministers en mensen die daar zo bang voor zijn. Dat ze zeggen, nou, dan willen we al die hele rotzooi, breng het iedere vrijdagavond maar even langs. Of stuur het maar even op via een paar terabyte. Zodat we dat kunnen analyseren en kunnen zien wie misschien in een profiel past. Dat ze daar de verkeerde dingen kopen, verkopen, handel drijven. Als ik dat er toch even op in mag haken. Hè? Ik denk dat het belangrijk is om twee dingen in oogschouw te nemen. De OV-chipkaart, dat is ook digitaal en het ziet er heel flitsend uit. Tenminste, als je niet verder kijkt en je neus lang is. Maar hebben jullie enig idee hoe hoog de overhead van de OV-chipkaart is? Procentueel van het hele systeem, als je een kaartje koopt. Iemand roept eens iets. De overhead, in welk opzicht? Nou, de overhead. Hoeveel zijn we kwijt aan het feit dat we een OV-chipkaart hebben? Dus niet zozeer. Maar ten opzichte van papieren kaartjes? Of, Gewoon het betalen. Stel, je zou het openbaar vervoer gratis maken. Hè, we vergeten even voor het gemak dat je dan via de belasting het nog wel moet vergoeden. Maar je maakt het gratis of je hebt dus een OV-chipkaart systeem en hoeveel ben je kwijt aan het feit dat je moet afrekenen voor je kaartje? Nou, rationeel gezien kijk je dan naar Visa en die zegt voor kleine bedragen, het gaat toch om kleine bedragen, de bus, tram, paar dingen, denk ik dat je tussen de 3% en 5% kunt zitten, want dat is bij Visa. Maar de dreigende klank die eronder zit, zegt dat het misschien wel 10% is. Nou, zover ik weet zit het tussen de 16% en 20%. En het punt is, dat is natuurlijk waanzinnig, want als je... Sorry? Wat is de gemiddelde kosten van een kaartje? Want ik zou zeggen ongeveer een kwartje tot 50 cent. Maar... Nou, ik weet niet precies hoe het bij de papieren kaart was. Maar het hele punt is, de marketing die TransLink Systems erop nahoudt, is dat ze zeggen van, omdat u het wil, hè. Dat was de spreuk waarmee ze de OV-chipkaart hebben geïnteresseerd. Ja. Ik ken werkelijk helemaal niemand die het wou, die erom gevraagd heeft ten eerste. Maar zo gaat het altijd in marketing. Je zegt precies datgene wat tegenovergesteld is van de werkelijkheid. En het hele punt is ook, de enige manier waarop je kunt verklaren dat die OV-chipkaart überhaupt is ingevoerd, is dat daarmee TransLink Systems een bank is geworden. En met dat geld, want het geld wat jij op je OV-chipkaart laat, daarmee kunnen zij gaan bankieren. En dat is de enige reden, de enige goede verklaring voor waarom het is ingevoerd. Want als je het gaat hebben over gemak of iets dergelijks, nou ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het absoluut niet makkelijker. En mijn privacy is al helemaal naar de malle moeren nu. Maar goed, Even rekenen. Je zegt gemiddeld staat er €25 op zo'n OV-chipkaart. Ja, je moet minimaal €20 hebben, ja. Ja, dus zeg €30. Ja, we hebben dan 12 miljoen Nederlanders die dat hebben. Ja. Dus dat is 12 maal 30. Dat is 400 miljoen bankkapitaal waarmee ze aan de gang kunnen. Ja. En minder contant geld, wat ze ook graag willen. Ja. En kijk, het vrot is natuurlijk, hoe meer je allemaal van dit soort pinpas en OV-chipkaart systemen hebt, hoe nuttelozer jouw contant geld natuurlijk ook wordt. Want ik merk het zelf vaak dat ik... Kijk, als je zeg maar, ik noem het maar even die goede oude tijd waarin je nog alles met papier en muntgeld afrekende. Als jij bij de kassa muntgeld terugkreeg, dat gaf je even later weer uit. En de cashieres, het muntgeld wat ze binnenkregen, gaf zij op andere plekken weer uit, zeg maar. Alleen omdat zeg maar de supermarkten steeds meer je dwingen om alleen maar met pin te betalen. En je hebt steeds meer van die kassa's waar je ook extra snel wordt geholpen met pin. Er wordt natuurlijk, zeg maar, de kringloop waar contant geld een onderdeel van is, zeg maar, die wordt natuurlijk steeds minder een kringloop. Dus dat contant geld, dat blijft maar een beetje liggen. Dat is net als de mensen die proberen safe te mailen of zo, maar de helft van alle target mail is Gmail. Dus daar staat je mail alsnog overal. Ik bedoel, wat heb je aan een veilig internet als het allemaal in Silicon Valley wordt gehost, weet je wel, op één server. Dus dat schiet niet op. Goed. Maar MadeSafe en Ethereum gaan de wereld verbeteren of worden ze ondergeschoffeld? Nou, laten we hopen dat ze de wereld gaan verbeteren, toch? Ik denk in ieder geval dat dat initiatieven zijn die tot verdere innovatie gaan leiden. En als ik kijk van hoe gedetailleerd MadeSafe bijvoorbeeld is uitgedokterd en hoe elegant het systeem is, denk ik dat het een significante impact kan gaan hebben op de wereld, ja. Als je zeg maar van, ja, die ene server in Silicon Valley, dat is een probleem wat je compleet ondervangt met MadeSafe, omdat het compleet gedistribueerd is over de hele wereld. Op een ontraceerbare en veilige, anonieme manier. Heb jij enig idee, daar ben ik wel benieuwd naar, maakt MadeSafe gebruik van Tor, van het Tor-netwerk? Nee. Nee, dus en bijvoorbeeld ook een verschil met het Tor-netwerk is dat je bij het Tor-netwerk heb je nog je hebt veilige entry en exit nodes nodig. En bij MadeSafe heb je ook dat niet nodig. Dus het is eigenlijk nog weer een stapje veiliger dan het Tor-netwerk. Ja, maar is dat omdat je alleen maar op het MadeSafe-netwerk blijft? Of? Ja, je blijft alleen maar op het schrijven van het MadeSafe-netwerk. Ja, hangt er vanaf waar precies. Maar in principe is de veiligheid is gegarandeerd op het MadeSafe-netwerk. Ja, maar kijk, want het punt is namelijk, dat is het op zich hetzelfde als met Tor. Kijk, als jij alleen je verkeer over Tor laat gaan, dan heb je geen last van die onveilige exit-nodes. Het probleem zit er maar in als je er vanaf wilt, zeg maar. Dus maar goed, ik heb geen idee hoe het bij MadeSafe, hoe dat... Ja, bij Tor is het natuurlijk wel gewoon echt een soort VPN-toegang. En wat dat betreft, MadeSafe is veel uitgebreider. Het is gewoon echt een eigen internet met veel eromheen. Maar heb je dan MadeSafe websites of zoiets? Of hoe? Ja, dus je kunt straks ook websites gaan hosten op het netwerk. En ook een van de voordelen die je daar bijvoorbeeld bij hebt, is van wat je nu ziet als er heel veel traffic is naar een netwerk, is dat op een gegeven moment die servers overladen kunnen worden. Wat er hier in het Safe-netwerk gebeurt, is dat automatisch gedetecteerd wordt welke websites veel worden opgevraagd. En daar worden er dan automatisch kopieën van gemaakt en die worden dan verder gedistribueerd over het netwerk. Dus hoe meer traffic naar een website is, hoe meer kopieën daarvan gemaakt worden en hoe sneller die website wordt. Maar hoe moet ik me dat precies voorstellen? Als ik in Firefox zit, dan ga ik wel gewoon naar www.madesafe.weetikhoeveel? Of moet ik een aparte MadeSafe browser hebben? Het wordt een aparte browser. Maar begrijp ik het goed dat je zeg maar, je hebt, je gaat niet van het netwerk af en daarom heb je geen last van de exit nodes, zeg maar, om het zo te zeggen. Hè? Dus want als je die MateSafe browser hebt, dan zit jij nog steeds zeg maar, op het MateSafe netwerk. Dus je hoeft je daarom niet bang te maken over onveilige exit nodes. Ja, volgens mij is dit het, zeg maar, ik ken het hele Tor-principe niet helemaal in detail, maar volgens mij, zeg maar, stel nou dat de NSA een entry node pakt of een exit node van Tor. En op een gegeven moment moet je toch dat netwerk ergens moet je erop. En als zij controle hebben over die entry node of die exit node, dan kunnen ze wel degelijk zien dat jij erop of afgegaan bent. Dus in die zin is dat niet compleet anoniem, zolang zij controle hebben over die entry en exit nodes. En die zwakte die zit in het MateSafe-netwerk, zit die zwakte niet. Nee, maar goed, om het zo te zeggen, bij Tor is het zo, als jij zeg maar naar een Onion site gaat, die heeft dan een speciaal Onion adres en die draait op het netwerk. En als jij zeg maar verbinding maakt via een Tor browser, dan verlaat jij in principe niet het netwerk. En dan heb je in principe niet het risico van dat zeg maar bij het in- en uitgaan van het netwerk dat je wordt afgeluisterd. Jawel, je moet het toch nog op? Je IP-nummer wordt toch gewoon gelogd en je kan dus niet zien wat je aan het doen bent, maar je kan toch wel zien dat je nu op het Tor-netwerk zit? Nou kijk, het probleem is dat als jij met een Tor-browser gewone websites bezoekt, gewoon naar facebook.com gaat, dan moet je op de een of andere manier moet je verbinding maken met buiten het Tor-netwerk. Maar Facebook heeft ook een half jaar geleden hebben zijn Onion site zijn ze begonnen. En dat betekent gewoon dat zij zeg maar Facebook ook toegankelijk hebben gemaakt op het Tor-netwerk zelf. En dan hoeft in principe het verkeer het Tor-netwerk niet te verlaten. En een van de redenen waarom ze dat hebben gedaan is voor China bijvoorbeeld. Want kijk, Tor is niet alleen leuk omdat het zeg maar anoniemer is, maar het is ook een soort bridge. Het is je kunt er dichtgetimmerde routers mee omzeilen en zo. Maar volgens mij, je moet het netwerk nog steeds op. In die zin is je IP-adres nog steeds bekend op het punt waar jij het netwerk op gaat. Mm-hmm. Ja, oké, maar goed, je hebt niet. Het grote probleem is vooral zijn de relay of de exit relays. En daar heb je veel gedoe mee. Okay. En ik bedoel, bij MateSafe moet je dat ook hebben. Want je moet op de een of andere manier verbinding maken met MateSafe, toch? Of zie ik het verkeerd? Nou, zeg maar, wat er gebeurt, zeg maar, het IP-adres dat wordt vervangen door een XOR-adres. Dus iedereen krijgt een nieuw adres aangewezen. Uh-huh. En wat jij ook krijgt is 32 buurnodes. Uh-huh. En als ik nou informatie wil versturen van mijn computer naar jouw computer, uh-huh, dan stuur ik het van mijn XOR-adres naar jouw XOR-adres. En alleen mijn buren, dus mijn 32 buren, die weten mijn IP-adres. Uh-huh. En dan stuur ik het naar mijn buurman die het XOR-adres heeft, wat het dichtst bij jouw XOR-adres zit. Dus dat betekent dat hij één. Ik stuur dat één stapje verder naar mijn buurman. En die kijkt weer naar zijn eigen 32 buren die ook compleet gerandomiseerde wijze toegewezen zijn door het netwerk. Die stuurt het weer een stapje verder, dat het weer een stapje verder komt in dat XOR-routing proces. Mm-hmm. En in die zin weet je alleen maar het IP-adres van je buren, maar die zijn weer op compleet gerandomiseerde wijze zijn die toegewezen aan het netwerk en door het netwerk. En ja, die ken jij niet. En je stuurt die data, die stuur je ook encrypted door. En zij weten van wie die data, van wie dat vandaan komt, maar zij kunnen ook niet zien wat daarin staat. En ze weten alleen waar het vervolgens in de volgende stap weer naartoe gestuurd moet worden. Volgens mij heb je toch echt hetzelfde, op zich, wat dat betreft, hetzelfde probleem als met Tor. Ja, zeg maar, er zit een meer encryptielaag door wat je kunt. Ja, maar goed, je houdt het risico dat jouw buurman ook bij de NSA werkt. Ja, maar zeg maar van, dat kan, maar wat kan, zeg maar van, stel dat dat zo is, zeg maar van, dan kan hij op zich nog niks met die data, want hij kan ook niet lezen wat erin staat, hij weet alleen maar... Behalve dan in verschillende Tor-netwerk begrijp ik nu dat de bij het MateSafe-netwerk alles, de hele stroom van A naar B over dezelfde route loopt, terwijl bij Tor het steeds wisselt. Nou ja, voor zover bij, ik bij, weet... Bij MateSafe wisselt het ook, hoor. Bij MateSafe wisselt echt constant. Ja. Dus een continue flow van verandering. Maar voor zover ik weet is Tor... Kijk, een van de leuke dingen bij Tor is... dat je ook geen certificate authority meer nodig hebt. Dat doen ze nog wel. Want bijvoorbeeld Facebook heeft wel... bij DigiCert en ook nog bij een ander... hebben ze een speciaal certificaat voor hun Onion site aangevraagd. Maar dat is alleen maar omdat ze op die manier... zeg maar gewone gebruikers... Een extra fijn gevoel willen geven, zodat ze zeg maar zo'n mooi slotje in hun browser zien. Maar het punt is juist dat bij Tor, als jij een Onion site bezoekt, dat Onion adres, dat kun je vergelijken met een Bitcoin adres, zeg maar. Dus bij Bitcoin kun je bewijzen dat jij een Bitcoin adres, dat jij daar de eigenaar van bent. En bij een Onion site kan dat dus ook, zeg maar. En het punt is dat het verkeer over het Tor-netwerk is in principe ook gewoon versleuteld. Dus je hebt, zolang het over het Tor-netwerk gaat, je kunt er altijd voor de zekerheid nog extra versleuteling bij doen. Maar er zit een standaard versleuteling in. Maar goed, zeg maar. Je hebt het nu... Ja, het klinkt ook wel een beetje zoals als het safe netwerk wordt. Zeg maar inderdaad, je kunt het Xor-adres kun je ook vergelijken met een Bitcoin-adres een Alien-adres. En er zitten weer meerdere encryptielagen ook weer tussen. Dus ik ken de details van het Tor-netwerk niet, maar het klinkt wel alsof daar overeenkomsten tussen. Even terug naar Facebook en China. Wat dat noem jij, maar weet je daar nog meer gegevens over? Werkt dat dan ook? Zit nu heel China via een Tor-browser op Facebook? Nou, ik had begrepen dat Jacob Applebaum, die was een paar weken geleden of zo, of in China of in Singapore of whatever. En die, er werd toen getweet dat hij toch nog verbinding had met de buitenwereld op een veilige manier, doordat hij over het Tor-netwerk... hij gebruikte het Tor-netwerk in feite als een bridge, zeg maar. Ja, omdat hij op die manier... Oh ja, volgens mij had hij eerst in zijn hotelkamer een Tor-router geïnstalleerd. En dan vanaf daar, zeg maar... dus hij maakt zeg maar, vanaf zijn laptop zeg maar, verbinding met die Tor-router. En die Tor-router met het netwerk verder. En, maar goed, ik heb niet echt een idee hoe breed dat gebruikt wordt. Maar ik weet wel, wat ik er zelf heel erg leuk aan vind, is dat je hebt bij Bitcoin adressen heb je, wat ik dan maar even noem, vanity adressen. Dat zijn dus zeg maar makkelijker onthoudbare adressen. Hè, dus dan heb je, normaal gesproken is een Bitcoin adres 1UKRI whatever, dus heel onbegrijpelijk. Maar een vanity adres, daarbij ga je zeg maar, laat je de hele dag door, laat je adressen aanmaken. En als er zeg maar een menselijk begrijpbare adres tussen zit, dan bewaar je die. En op die manier hebben ze volgens mij bij Facebook, was het iets van facebook.hz4.onion of zo. Ik zal even kijken of ik daar iets over kan vinden. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de blockchain info website ook op die manier bereikbaar is. Ja, dus je kunt zeg maar je blockchain betalingen kun je checken door naar blockchain.bdgpzk.onion te gaan of zoiets. Maar dat moet je dus wel voor alle duidelijkheid in je Tor browser doen. Want in een gewone browser begrijpt hij dat in principe niet. Omdat het is niet een officieel geregistreerd Onion. Dan krijgen we dan ook een Facebook MateSafe gateway of is dat mogelijk überhaupt? Kan Facebook zeggen, ik ga Facebook aanbieden op MateSafe-netwerk? Kijk, ik heb het even... Ja, dat kan. Maar van, het lijkt me ook schrik dat ze dat doen. Als ze het niet doen, dan mis je gewoon heel veel bezoekers. Ja, het is afwachten van de populariteit van het Safe-netwerk. Maar dat is iets wat zeker kan, ja. Kijk, ik heb nu even wat geplakt. naar, als je nu op die link klikt, je ziet ook dat hij het niet als een link herkent, omdat het geen officieel top-level domein is. Maar dat is in principe, als je dat vanuit je Tor-browser opent, heb je verbinding met Facebook. Maar goed, ik zeg er natuurlijk meteen bij, Facebook, als jij inlogt, weten ze weer meteen wie je bent. Dus je bent niet anoniem voor Facebook zelf natuurlijk. Maar, tenzij je een anonieme Facebook aanmaakt, zonder foto's, zonder naam. Maar je loopt dan het risico dat ze je account blokkeren. Als ze de indruk hebben dat je, nou, dat het niet klopt of zo, dan hebben ze in principe het recht. Nou, een spannende toekomst. We praten ontzettend over veiligheid, hè? En als ik het nou allemaal hoor en ik denk van, nou, ik werk bij ISIS, hè? Ik heb het nog niet verteld, maar ik moet voor de jongens een beetje geheime communicatiesystemen opzetten. Nou, dankjewel, Dirk. Dat kunnen we goed gebruiken. Ja, ja, dat is een van de, kun het een nadeel noemen. Ja, dat is een van de implicaties, zeg maar, van volledige anonimiteit. Dat soort groepen daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, klopt. Goed, dat hou je altijd. Dat Silk Road is daar ondergegaan. Dat is op een gegeven moment opgedoekt. Ja, die gaat nu weer beginnen. We kunnen toch nu weer starten met de Silk Road dan? Ja, zeg maar van een Silk Road op Mates heeft zo een stuk moeilijker te pakken zijn voor de overheid dan de Silk Roads die tot nu toe hebben gestaan. Nee, ik denk dat de overheid hier uiteindelijk wel iets aan gaat doen of ook dingen gaat opvragen. En dan ga ik nog verder kijken hoe ver ze kunnen het niet zien. Ze kunnen protocollen verbieden of zo. Ik mag niet vanaf mijn huis nooit meer over poort zoveel. Dit soort protocollen. Ah, luister. Kijk, het punt is. Een klein e-mailtje aan iedereen die dit systeem zou gebruiken van de overheid. Die zegt van, we hebben u in de gaten en u staat op de lijst. Dat werkt heel goed. Ze kunnen niet zien, hè? Ze moeten echt fysiek op jouw computer gaan kijken dat jij die software. Dat begrijp ik, maar dat doen ze ook. Ja, in Duitsland is dat ook. Dat kunnen ze niet, hè? In principe kijken ze natuurlijk overal op. Ze kunnen nog niet op jou, tenminste zover ik weet, kunnen ze nog niet volledig zien wat jij op je computer doet. Maar misschien dat er in de toekomst verplichte software komt op je. In principe mogen ze het niet. Dat reist met die bijstandsproblemen. Ze komen binnen en ze nemen je laptop mee. Ja. Dat kan. Dus vergaderen. Kijk, waar gaan we allemaal naartoe? We zijn nog een beetje aan de tijd aan het komen. Maar mijn idee is, met een modern domotica systeem kun je uitvinden wat mensen overdag doen. Wie kookt, wanneer je naar bed gaat, hoe hoog je de verwarming zet en al dat soort dingen. In feite weten ze wat je doet. Nou is het gezin of het samenwoningsverband nog een van de systemen in ons leven waar we nog een beetje anoniem zijn en waar we ook geen belasting over betalen. Dus ik zie toch in de toekomst de tijd komen dat er in 2050 gezegd wordt, die wederzijdse diensten tussen echtparen, die moeten we toch maar belasten. 21%, ik begin met 6%. En dat zien we gewoon aan het domotica systeem van, u bent gisteravond met elkaar naar bed geweest. Uw psychologisch profiel geeft aan maar dat de man meer daaraan heeft, of de vrouw meer dan heeft. Dus dat is gewoon weer €53 en daar willen we 6% over hebben. Ja? Maar Lucas, in extremo dit soort situaties toe leiden. Dat we als mens gewoon totaal versocialiseren. Iedereen weet alles van iedereen. En of dat gezond is, weet ik niet. Als ik daarop in mag haken. Wat ik zelf een heel interessant punt vind, is dat Nick Szabo, die ooit smart contracts heeft verzonnen, die heeft een aantal keren. Een stelling van hem is dat hij zegt van, de minimale transactiekosten die worden eigenlijk bepaald door wat de mens zelf aan kan. Waarom ik dat zeg is omdat er worden overal in Nederland worden camera's opgehangen en mensen worden in de gaten gehouden. Maar dat heeft uiteindelijk allemaal kosten, zeg maar, in zich. En er zijn heel vaak burgemeesters die willen helemaal geen camera's ophangen. Ten eerste omdat ze weten dat het zinloos is. Maar ten tweede omdat ze weten dat het vooral heel erg veel geld kost. En dat het uiteindelijk, kijk, als er ergens een vechtpartij ontstaan, die mensen denken helemaal niet na over dat er een camera hangt. Dus ze worden misschien, als je geluk hebt, wat vaker gepakt. Maar ik zou zeggen, het is een kostenbatenanalyse. We kunnen iedereen en alles gaan afluisteren. Dat zal technisch ongetwijfeld steeds beter mogelijk worden. Maar het risico wat je ook krijgt is dat doordat mensen zich minder vrij voelen, dat er zeg maar minder economische ontwikkeling ontstaat. Want je hebt juist zeg maar vrijheid nodig om nieuwe ontwikkelingen toe te laten. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor de economie. Dus ik denk zelf dat zeg maar we nu wel in een periode zitten waarin de overheid voortdurend de teugels strakker aantrekt. Maar ze gaan op een gegeven moment gaan ze denk ik toch wel weer ontdekken dat vrijheid geen luxe is, maar noodzaak. Zeg maar. Ook voor de samenleving als geheel en uiteindelijk voor de overheid zelf, zeg maar. Dus ik denk het gaat echt wel allemaal mogelijk worden technisch, maar volgens mij gaan mensen op een gegeven moment ook wel inzien dat het niet wenselijk is. Nee, want innovatie en vrijheid zijn tegenhangers. Geen vrijheid, dan dat of te veel vrijheid of te weinig vrijheid levert innovatie op. Mm-hmm. Dat zien we wel eens niet, hè? Dat innovatie ook wel eens een soort weerstandsmechanisme is. Dat hoe meer weerstand je hebt, hoe meer innovatie. Maar goed, het is mooi weer, jongens. Wat dachten jullie ervan? Ja, ik vind het volgens mij was het een interessant. We weten ongeveer waar Meets even over gaat. Dat was natuurlijk het doel. En ja, hartstikke bedankt voor deze bijdrage. En kunnen mensen ergens heen? Kunnen ze iets bijdragen? Kunnen ze iets doen? Ja, wat we binnenkort gaan doen hier in Nederland is dat we in Amsterdam waarschijnlijk is dat we een serie meetups gaan doen voor Meetsafe. Waar we de technische details van Meetsafe verder gaan uitleggen. En dat zal een aantal series zijn waar we beginnen met de basics en dat we ook wat applicaties gaan toelichten die op het Meetsafe-netwerk kunnen draaien. En als je daarheen wil, dan kun je naar meetup.com gaan en zoek op Project Safe Amsterdam. Oké. Okay. Nou, dan wil ik even zeggen dat meetup is de laatste jaren vreselijk in opkomst. Ik zie overal meetups, VR, whatever. Terwijl dat andere fenomeen, TEDx Local, weet je wel. Uh-huh. Ik moet je even melden, ik ga nu een lezing geven voor TEDx Venlo. En ik denk dat dat wel ongeveer het eind is. Ja. Nou, als ik dan ook nog even een oproep mag doen. Aan het eind van deze maand houden we de vierde Bitcoinference in Berlage Meet & Workspace. Wat onderdeel is van de oude Amsterdamse aandelenbeurs, beurs van Berlage. Het is 5 minuten lopen van station Amsterdam Centraal. En daar houden we sowieso heel vaak Bitcoin bijeenkomsten. Maar in ieder geval daar hebben we 2 dagen lang in het weekend de vierde Bitcoinference alweer. En ja, met onderwerpen over Bitcoin, maar ook over complementary currencies en afgeleid natuurlijk van Bitcoin. Krijgen we daar ook mee, Zee? Heel graag. Ik heb daar wel een spreker voor nodig, zeg maar. Dus, Okay, moeten we even over praten? Mm-hmm. Ja. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye. Okay. Hoi.